I nieważne ile lat masz, man, wybór jest, bierasz mnie lub masz mnie gdzieś, więc weź, weź, weź. Nie jestem sam, wojna trwa, cały step ucieka od bagna do światła jak ćma. Gna, ta, ty znasz sieć piractwa, nasz cel to zajawka, uskrzy dla mnie prawda. Ja wydam ostatni zer, by to nagrać, więc polskie rap płyty ty kupuję, sprawdzaj. Ha, i znowu nawija wkurwiony kajman, wie, że od tego rapu uderza błeb szajba, wie, że o 9-5 ten sens się sprawdza, bo pierwsza oryginalna to nie molesta skandal, nie. Zbierałem na płytę wzgórza centrum i do dziś mam ją z tagiem mojego kumpla Sentexu. Więc nie mów mi kurwa, że nie ma sensu rozbijać o grant chuja, co ty w noty ściągasz z netu. Moje ziomki i ja czujemy hip-hop na bank. Kiedy idę sam, czuję vibe, całe miasto ze mną gra. Słoneczny dzień, WWA, zimne piwko, rap, zimą pura raj, dudni pas, całe życie tak. Jeśli tego nie kumasz, to weź to zostaw, ale jak rozumiesz, tworzymy to razem od podstaw. Wspieram kulturę, bo to moje życie, mój styl, ciągle idę z tym, poświęciłem temu tyle dni, tyle lat, oddech sny, kurwa, nie żałuję nic. Miałaś ze mną pierwszy raz, byłem tam w twoim CD. Ziomki palą przy tym gra, rap jest tu nie od dziś. Przy w kurwie jeden tak, ale każdy chrzani ich. Nie dla władz, nie dla mas, nawet nie dla mediów, hip-hop żyje w nas. Na osiedlach, obrzeżach i centrum, i w klubach, dziurach i fajnych samochodach. Dajemy wam sens życia, ty chcesz to proponować. Nieważne ile lat masz, man, wybór jest, bierasz mnie lub masz mnie gdzieś, więc weź, weź, weź. Nie jestem sam, wojna trwa, cały step ucieka od bagna do światła jak ćma. To do wszystkich, co okradają nas zajawki, przypomnij sobie, co ci dają te kawałki, bo są z pasji. Kto ci prawo dał, nie wierzycie nam, że obróci się to przeciw wam. Jesteś słuchaczem, masz pracę, a moją chcesz kraść z torrenta. Jesteś facet, masz klasę, czy tylko ściemniasz? Ja nie kupuję płyt na sztuki, kupuję na półki, na wypadek wszelki preorder, śle mi to hurter. Chcę mi pomógł trochę, Adam mi pomógł trochę. Na te płyty potrafię wydawać ostatnią flotę. Każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie. Każdy sukces ma cenę, sukcesy mieć płyt kolekcję. Nie masz hajsu, ziomek, to zajebią z empiku. To wymaga sprytu, większego niż kradzisz pliku. Potem idziesz przez miasto dumnie ze słuchawkami, muzyka wznosi 30 cm ponad chodnikami. Nasza praca to rymy i bity, to budzi z rana jak chudzi mama. Dla sodomity płyty, czarne perły, puka kolekcjonera. Wierzy cedo, peto, MC i cedeków to zbierał w chuj. Jak masz crew, to podkręć im dobry zakup. Niech każdy swój ziomek odpowie, że suche rapu, a pismak minie w smak. Mój poznawca, daj spokój, nie miał żadnej w rękach. Pisze podsumowanie roku, siema kroku. Dzięki za fach, przy płytach jeden mach. Zachyta nową pracę nad rap grą. Klapka człowiek, więcej plaży moich czerwów. Już za pierwszym razem nie odbierzesz moich serwów. Po tym, że dzielę pasję wiele, pisać nie muszę. Nagrałem o tym track z Bezczelem i Zeusem. Gazeciaki, wodki, cedeki, hi-fi, deki. Dorzucam perły do swojej płytoteki. Nieważne ile lat masz, man, wybór jest, bierasz mnie lub masz mnie gdzieś, więc weź, weź, weź. Nie jestem sam, wojna trwa, cały step ucieka od bagna do światła jak ćma. Fanem, pchałem w masę kaset, hajs. Nie myślałem, że zobaczę na okładce nas, by mieć te parę taśm na melanżę. Brałem tanie, bro, więc mieszą mnie ceny wyśrubowane na hale gro. Wow, mówili, że to blady trup. Dziś widzę dziecko, że mój łatwy łup to biały kruch. Dziś ładnych parę stów bym za to mógł zgarnąć, bo jakiś tłuk za srakatą nie wiedział, jaką to ma wartość. Lecz i tak większą wartość ma to tu, w sercu. I dedykuję fanom to ludziom o tym podejściu, co my, bo grupy zapaleńców, ziomy nie zostawiają tego, gdy padają z mediów skromy. To my, ilu bym płyt sam nie sprzedał. Nie wstyd pojawia się w mym sercu, gdy patrzę na regał pełen ich. I ta kolekcja czyni dumnym mnie. Dzieciaki w necie wolą wspierać się, ja wolę wspierać grę. Nasze wersy jak feeling, wykaz rozmów do bitu. Płacę za nie kapieje, więc strzelej mi ją za tytuł. Rap o życiu, bo na tym życie polega. Robiąc coś, żeby mieć sos, musisz to sprzedać, szukasz we mnie biznesmena. To się doszukuj, póki co to na tantiemach. Dorobisz się pary butów, bez wyrzutów. Wyświetlenia mówią swoje, tylko potem nie dyskutuj. Jeżeli twoi idole wyglądają na tych klipach jak banery reklamowe, żal ci ściana na oryginał, a nie żal było na worek. Chcemy dole, na studio, wódkę i kole. Klipy kręcone w HD, a nie byle iPhone'em. Tylko układka z nogiem, jej poligrafia. Nie ci czego nie dowiesz się, z byle Winampa. Ta satysfakcja, gdy w domu ścierasz folię. Szacunek daje ci w zastaw, by wrócił do mnie. Nieważne ile lat masz, man, wybór jest, bierasz mnie lub masz mnie gdzieś, więc weź, weź, weź. Nie jestem sam, wojna trwa, cały step ucieka. światła jak to świat. To kultura wymaga zmiany, my damy ci rapy, bo mamy jeszcze trochę wiary w to, że może obudzimy sami ludzi, którzy wierzą w to, co my i mierzą wzrokiem tam, gdzie oko idioty nie widzi nic, plus ran. Nie kumasz, o czym mówię, nie lubię tłumaczyć na siłę ludziom, którzy cię pierdolą, a później wchodzą ci w tyłek, są bity, wity, klipy. I żeby nie było lipy, cipy ciągną hajsów starych dalej na melonie płyty. Jeśli nie masz nic na półce, to się przestań wypowiadać, bo trzy posiłki dziennie to jedyne, co tu zjadasz. I zanim coś napiszesz, to się zacznij zastanawiać, czy w ogóle siedzisz w tym i czy to jest twoja sprawa. Bo jak nie dojebie ciebie, to i całą twoją grupę, którą tworzy klawiatura, myszka, monitor, komputer. Zapomniałem o najlepszych tych pizdusiach bez twarzy. Pięć na dupy, duch hejterów, których nikt nie kojarzy. Pytaj się o sprzedaż płyt, czy to od biedy opłaci się nam. Muszę robić kwit, mój kredyt nie spłaci się sam. Inwestuj w rap, daj szacunek, ja ci też dam. To chyba dobry deal, ziomek, ty nie tracisz, mam. Cztery legale za sobą, czyli pierwsze koty za płotem. A czasem zdarza się jechać jeszcze za zwroty i hotel bez floty. A potem rozjebać ten koncert, pokazać, kto tu jest kotem. Vibe mikstura potu z polotem. Ten flow to ciąg, za mocny do must be the music. Żeby mieć taki flow, skurwiele must be the muzyn. Proforma, czas na to odkurzyć, każdy to kurzyń. Poważnych ludzi rap, pół mózgom nas zbyt nie służy. Poświęcamy serce czas, wersy nie piszą się same. To się wyłami z nas, a kto tu niszą zostanie. Gwiazd było sporo, na szczycie dziś są przegrane w nas. Wiara, pasja, zakodowane i tak do